بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد لفظت فلندريم جانبة بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje udhëzim kërkojmë, ndërsa përshëndetjet, salavatet më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të sa të kemi filluar mbi të folurit mbi emrat dhe cilësitë e Zotit Xhelel Xhelalu. Kemi përmendur në shumë prej ligjëratave në hyrje të ligjëratave rëndësinë e mësimit të emrave të cilësive të Zotit të Bareke ve Teala. Në ligjëratën e fundit tek emri i Allahu Xhelel Xhelaluhu El Qawi El Metin, i forti edhe i pa thyeshmi dhe i pa cënueshmi, përmendëm në hyrje domosdoshmërinë e leximit të gjërave apo historisë me sytë e muslimanit, i cili musliman çdo sen dhe çdo lëvizje e komenton dhe e lidh me emrat e Allahut te bareke ve teala. Pra, në ligjëratën e fundit e vërtetuam sa është e rëndësishme që çdo sa të lexohet nën hijen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Do ta shohim sot me lejnë Allahut te bareke ve teala të mësimët, sot do të ndalemi me mësimët e emrave apo dy emrave të Zotit Xhelel Xhelaluhu, El Qawi edhe El Metin, i forti dhe i pathyeshmi. Brenda këtyre mësimeve do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala sa është rëndësishme me rregullu besimtari perceptimin mbi gjërat. Perceptimin mbi gjërat. Kjo në Kur'an dhe zë quhet emrat. Kur'ani për nga tyra e shfaqjes e gjërave i thjeshton gjërat. Por që mësot e ki në shkencat të ndryshme quhet termi diçkaje, terminologjia e diçkaje, përbërja e diçkaje, eksumerat. Apo? Pastaj me zhvillimin e landëve dhe filozofive, njerëzit për shembull i kanë modifikuar termët. Sot për shembull quhet perceptimi i diçkaje, si ti e percepton. Apo, ndërsa Kur'ani e quhet ndryshe. Kur'ani kuptimin e gjërave e quhet me emra. Si e emërton ti diçka? Po si e quan ti diçka? Apo, andaj gjën e parë që përmendi Allahu xhelalu ala te Adem alayhi salatu wasalam, cila ishte para se me i thonë zrit në dunja apo hinë gjennet, cila ishte Alleme Adem, që i mësoj Ademi, që i mësoj Elesme, emrat. Pra pa i dit të emrat, apo s'ki mundësi me u balafaqu me botën. Po supozimisht nëse dikush i di gabim emrat, gabim dhe ta kupton botën. Apo a dhe për shembull pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam në tregoj shembull shumë, një prej shembull cila është, një prej shembullve e përmendëm, e ka ndaluar alayhi salatu wasallam me e quajt rrushin Keram, por shkak se Keram do të thon bujari, e arabët i thoshin rakijës bujar, sepse rakijia kur pi dehet dhe jep parë. E pa mëson tha jo, kjo nuk është e vlefshme. Shembull tjetër ka thon sallallahu alayhi wasallam, njëri prej njerëzve dikur tek bitej e Israilit e ka marr lopën me kaloru me ta. Ha? E ka hip lop dhe don me kaloru. Me kaloru do më përdor si kali. Me përdor si kali. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë hadith ka tregu një mucize, po mbi këtë mucize është një sen tjetër. Se nëse një njeri e lexon botën me emrat gabuar, do ta prish qëllimin e Zotit tokë. Çka thot sallallahu alaihi wasallam? Thotë mur lopën dhe lopa foli dhe i tha: "O ti njeri, si jam krijuar për këta." Më lopa i ka fol, hadith sa i Bukhari, sa i Muslim, e tek dietarët është prej haditheve të sër quhen hadithet e lajmeve të pranueshme. I ka thonë: "O ti njeri, si jam kriju për këta." Mirë, kjo pjesa e kemi përmend këtë hadith. Po pse i thot lop, po pse Zoti i lejoi lopës mi thon këtij njeri si jam kriju për këta? Gabim më ke lexu mua. Unë jam lop. Pra, tani, lopa, si term, për qëfar, për me, për gjëra tjera. Apo, nuk mund është ti, ata me përdorë si kali. Tani, dhe zërë, çka ndodh në dunjë, nëse na nuk i lexojmë gjërat si duhet. Zdimi përdor ato. Nuk dim na me i përdor. Andaj gjën e parë që e mësoi Allahu Ademit, alayhis salam, dhe me ta e vlerësoi dhe me ta e mbi vlerësoi mbi melaçët, cila mësimi i emrave sakt të gjërave. Andaj sot vëzër në umet, umet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, normal me shpërndarjen dhe me dobësimin e muslimanëve si tërsi, apo sot ki një lloj gjurulldije, një lloj katrahure në emra. Është çdo njëri lund me emra. I emërton gjërat siceli me trunin e vet. Apo dhe varësisht sa ka ngjyra në trunin e vet edhe fjalë, i emërton gjërat ashtu. Por shemo ka dikush gjysën e dunjas me një fjalë e fut. Sigur mos ka emra tjera, apo e kështu me radhë. Andaj është shumë e rëndësishme që ta kuptojna se duhet me i rregullu në trutë tonë emrat e sakt. Po nuk i vendosëm emrat e sakt, na nuk dimi përdor ato. Na nuk dimi mi përdor ato. Andaj edhe këtu vjen ajo mesela që më përmendëm mes qëllimeve edhe mjeteve. Nëse na nuk i dim gjërat, për shembull, kjo është telefon. Kjo telefon. Telefoni çfarë është? Mjet. Kjo është shumë e rëndësishme, kjo fjala mjet është shumë e rëndësishme. Dikush kujton se atë djetarëve që kote kote kanë thonë aleve piquina jemra shtu më, apo për e shtrengojna këtë punëve që mës në prishën gjërat. Jo, kjo shumë e rëndësi. Se po nuk e qujtëm mjetë këtë, e bojmë qëllim. Të më thonë, ti kur e merë telefonin, punon me ta, zhvillon me ta, nëse ti një minut e hek pimejnë se kjo mjetë, ti mësh me adhuru këta. Ti mësh me adhuru me këta. Qëka të më thonë me adhuru? Në vend Zotit me pas. Në vend Zotit me pas. Apo? E shoqërimi jot i vazhdueshëm se kjo mjet. Domthon, po u thij, s'ka problem. S'ka problem. Çfarë domthon po u thij, s'ka problem. Mjeti u thije. Jo kuptimi më amor dikujt na se na i përzin apo. O valla bëra ta të thaj telefonin se mjet është kjo. Jo, po kur të thehet pa dëshirën tënde, diçka pi gjërave të sot Allah i ka po mjet, mos më tu thij zemra. E ka po njerëz vëllazër që këto i lexojnë qëllime. A ndaj për shembull asnjë njeri diçka mi mungun nga mjetët, pak diçka, a vdon. Për shembull, ni ku e di, ka njerëz janë vezveseli deri në pej, çto këmishës mi dal, zdal bi shtëpi thon. Derisa ta rregulloj. Apo ni pull e kështu me radhë. Pse? Sepse i ka bë mjetët qëllime. E tani Zoti jon te bare kjo te ala, nën hijen e këtij emri, pse na kallzoi se ai është i fuqishëm? Që ti lidhmi gjëra vëzër me këta. Që ti lidhmi gjërat me këta. Andaj sot me lejnë Allahu të barek e vëtara, do ndalim e disa prej mësimeve, sa ti kam vërmen djetarët në qështjën e porosive nga emri i Zotit të barek e vëtara, El Kawi edhe El Metin. Mos ti përsërisim, shkurtimisht tham se emri Allahu të El Kawi është i kuptu shumë për neve, ku vetë e përdojnë edhe na, fuqi, forcë. Mirë po emri Allahu të El Kawi, do të vjen një emër tjetër i Zotit Gjellë Gjellalu, i cili është emri El Kadir, Muqtadir, apo Kadir, do të vjen këto. Atje e gjenit përkthime i forti, edhe Kawi i forti, po daloj, Kawi në raport me goditjen dhe forcën, forcën në kuptimin e, do mon, dëndësijës, kur të godet, apo, e kur kap fort. Zoti jonë të bare kjo vëtër. Dërsa emri Allahu Kadir, që vjen Kur'an shpesh, inna Allah ala kulli shejin Kadir, Allahu për zësen ka forcë. Ky Kadir, qka është? Ky është fuqi, mirë po është më gjithë përfshirëse. Për shemë Allahu Gjeli Gjelaluhu me forcën e vetë e ma qilin, dhëtë më posë kudret, kuën, apo? Për Allahu me kudretin e vetë, e ka kriju sinin i cili isha këtë qilin. Tani këtu duhet kudret i madh, forcë dhe kudret. Kudret që të thonë, pra, i njën kombinimeve të shumëta. I njën kombinimeve të shumëta sat i vendosë me një ven. O sigur, Allahu Gjellola e tregon forcën gjërat të mdoja, e tregon ato edhe në gjërat të imta dhe të vogla. Pra, emri Allahu të Kawi është i forti në raport me goditjen, në raport me mbajtjen e të mdojave. E kështu më radhë. Dhe emri Allahut Elmetin është ai cili, e kanë thënë dietarët, Elmetin është ai cili s'ka fund forca e tij. Dhe spreket nga pushimi dhe nga lodhja. Nuk thot Zoti Onxhel Xhelalu për shembull, m'jep një paka fat. Jo, nuk e prek ta Zoti unë të bare kjo vëtala. Nuk preket nga m'jep një afat, prit një të mendoj, e kështu më rad, ta baj mas nesër. Jo, që ishta një hudit. Allahu Gjellera kër i ka kryu e qije dhe tokën ka pushua. Allahu Gjellera zbitja jeti tha, këto janë fjallët e rejmet të gjuhësë së tëre. Pra fjallë e Elmetin, pa mund të përkthejmë, pra mund të përkthejmë edhe pse ne kemi përmend, se në gjuhën shqipe, kur themi diçka, s'ka hukëm. Nuk ka hukëm, nuk ka gjykim. Gjykimi është mbi fjallët e Zotit Gjellit Gjellalu. Mund të përkthejmë Elmetin i pathyshmi. S'thehet, nuk lodhë, subhanehu, vëtjale. Edhe folëm gjërësisht në ligjëratën e kaluar. Prej mësimeve dhe zë që e kanë përmend djetarët, mësimi parë është se e tërë fuqia është në Allahun Gjellë Gjellalu. Pra, këtë që ka egziston vëzër është forë që Zotit. Kanë thonë djetarët, e besojmë, kështu, Elisoneti, e besojmë se çka ka dikun që përfshijet në emrin takat, fuqi, kuvet, ajo është prej forcës Allahu Gjellë Gjellalu. Apo? Që forcët e tua, forcët e mia, forcët e universit, forcët e çdo gjallese, forca e gjërave që na nuk i dinë, i ka kriju Zoti Gjellë Gjellalu, këtë janë fuqit Allahut. Që dhe më janë fuqit Allahut, sa i ka kriju? A i ka kriju? Andaj, për shembull, edhe njerëzit, edhe gjallesat, për shembull, njerëzit do të disa hinë gjennet, disa hinë gjenem, do t'i narupi gjenemit. Po këta që ka hinë gjenem, a kanë forcat të po? Kush i djega ta? Zoti, Gjellë Gjellalu. Apo Zoti? E tani, këtë këto forca, i mbalë kush? Por mësë me hikë. Në pëse së ndër një gjenem lipi aty? Sepse forca ati është forca Zotit. Dhe, Allahu Gjellalu që dhëtë forca jo të mos punon. Apo? Forca jo të mos punon. Andaj për shembull Zoti Onjë Lejela kur e ka parmen ditën e Kiametit ka thënë jo me tubul sarair. Ditën kur shpalosen sekretet. Famalehu min quwwatin wala nasir. Ati si jet asni kuvet, asni ndihmus. Andaj gjen ditën e Kiametit robi sun livrit. Hiç sun livrit. E krijon Allahu, e rikrijon apo dhe sun livrit hiç. Pezullje. Çka ti duhet vepron? Pse? Sepse këto lëvizje që i ka sot, apo i ka pi Zotit, edhe atë ditë vetëm se ja pezullon Allahu te bareke ve teala. Andaj vezë kanë thënë dietarët, çdo send që ekziston në univers, prej fuqive, takateve, është forca Allahu xhelel xhelalu. Është forca Allahu te bareke ve teala. Andaj shpesh e gjejmë neve se Zoti jon xhelel xhelalu u doni i pezullon fuqit. Çuçi pezullon fuqit. Çuçi pezullon. Por shembull vezë deti, në zbërthim kimiko zjarr. A ka zjarr aty? Andaj Allahu xhelel thotë se ditën kur kallën detet, që shkallët ujë? Ujë, që shkallët? Sepse ujë, nëse e ndanë kimi, del, farë ka ati? Zjarë, zjarë ka, apo? E tani, pse s'kallët tash? Pse sot një detet eshe qetë? Pse dhëtë Allah kanë mu kallë detet? Kanë mu kallë detet? Andaj ti eshe, për shemull, lanë djekse, nafta, benzina. Kështu kër eshe, kush ka pa, për shemull, me bunala. Jo, si ju, si detit do këtë. Ngru mullë madhë, me cisternat mloja. Qa ka ati që pasajo djegët? Qa ka ati që djegët? Pra, ti eshet materjet langshme. Pse djegët? Sepse ta në ka një kuvet flakrus. Kështu është edhe deti. Kështu është edhe deti. Pse s'djegët tash? Sepse si ka dhënë urdhën mu djegë. Nuk i ka dhënë urdhën mu djegë. Ditën kër jep urdhën mu djegë, ka dhe vet ujë, materja ndër bet veti. Ano gjithë shka ka mu kallë. Ditën e kiameti. Ano dhe zër, mësimi i parë që duhet ta kuptojmë dhe zër, dhe kjo neve në jep një takat. Qëfar takati? Ky besim të jep një takat. Lëzër, për shimu për nga meri s.a.s. i ka thënë Abdullah ibn Abbas në hadith, hadithin i gjatë, i ka thënë ruja Allahun, Allahu të ruan ty. Ruja Allahun, Allahu të ruan ty. Si? Lëzër, në fund hadithit i thëtë, mu mledhë këtë dunjoja me të bo keq, Allahu zdo së në të bojnë. Mu mledhë këtë dunjoja me të bo keq, Allahu zdo së në të bojnë. Qysh zbërtheje që kjo hadith? Qysh ketë, për shembull, merë kështu, 7 miliard njerëz i mu mledhë bashkë, me thonë, a pe mysë mi që ta? Për e mësa dhëtë, si të thoi e Zotë i jo, së në mytë. E pse, se kitë që të forca, 7 miliard, veç Allah o thotë, nuk punojnë, ishtë njerë, i thotë, s'ka takatë, së një bajnë kur gjohë. Ashtu, Kjo çka na jep vëllezërve forcë. Forcë mund mbështet Allahu se ajo çka ka mendon ndodh me kaderin Allahu xhelel xhelal. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam than hadith dhe mos thuj masi ndodhe diçka low. Ah sikur. Pse ah sikur mos thuj? Se ah sikur ja çel derën shejtanit. Mirë, e çka i çel derën shejtanit? Ja një apit gjia. Ti me ndonë, përshemë, ndonë një diqka, njëtën tane. Edhe ti thu, au, shka ndodhë me së bërë, përshemë, thu, si kur të kisha shku për para, ta kisha taku këta, mës ta kisha bo këta, nështë asum kishë ndodhë kjo. Që kjo ja qilë dhejrën shëjtani, pëse dhe zër? Se mund është me arë me një pozit me thonë kështu, o, asum pa be zotin, mës me më mbaqë qëta. E tani, ta me një pjesë të besimit, të rëdzonë. Pse s'do të më thon këta? Sepse para kësaj na ka mësuar çdo sen ndodh me kudretin Allahu xhelel xhelalu. Pra vëzë çdo kush ka neve mundet me na bë dam apo mirë, ai na ban me kuvetin Allahu xhelel xhelalu. Na ban me kuvetin Allahu te bareke ve teala. Andaj neve edhe për punë të mira thojna elhamdulillah. Pse? Se Zoti na ka mësuar. Kush ta ka mësuar ti me bë mirë? Kush ta ka mësuar me bë mirë? Kush ta dhan jetën me bë mirë? Kush t'inspiroi për këtë mirë? Zoti te bareke ve teala. Andaj vëzë, prej mësimeve që ti kanë dhënë dietar të para dhe kjo shumë e rëndësishme vëzë, veç këta me kuptu, do veç këtë mësim me kuptu, këtë tjerat janë deg. Andaj na do të vim tani te një prej mësimeve, si e shfaqsh Allahu forcën. Si e manifeston ai forcën? Domthon, shpesh ardh dikujt i vjen, domthon, te huna, zullumi, zullumçarve, kriminalve kështu me radhë, edhe ai sigur pritet me Allahu i fortë, domthon, pse s'po godet më? Se ki nuk e kupton si shgodet Allahu Gjellë Gjellë. Në do të shumë. Po me kuptu këtë mësimin e par, e kupton se Allahu Gjellë Gjellë u vepron me urci. A do shiko asti surë e se ka njës Bismillahil Qawi. Më tut për fillim. Më shumë, ka mujtë me njës Allahu, me emën Allahu të fortit. Ska? Bismillahir Rahman, Rahim. Se Rahman, e ropë ti trajton me buci. Pranoj non stop, a keni pa një njerëz vetë që vetëm me forcë trajton. Po njëri për shembull binjë thotë fëmijët e mi zonz bojnë. A keni pa? Po pse zbojnë zon? Po i mist në çudak. Po kështu rregull ket, ti edhe hyjvani që do jasi. Pengave sa nuk ka dash fëmijët dhe njerëzit mi rrit, për shembull zbojnë zon ato, po pse zbojnë zon? Se unë i dërmoj. Jo, a mundesh me të ngu pa e dërmu? Muhamedi s.a.s.l.m. kanë dhier sahabe pa e prek. Aja është i gatshëm jetën me dhonë për këtë. Shaka boki me ta. Andaj, Mughira, apo, kur ataku me Muhammedin s.a.s. edhe pas te ka këthit e Kurejsht, i ka thonë, qka pave? Ka thonë, këshirë veçpak. Jam taku me Romakt, me Persian, jam taku me njërzi, me mbretni. Ketë kanë qef minimum mbretit, me dek për mbretin e kështu. Aga në fund, e kanë një kufi, këthejet e mas. Ka thonë, unë s'ku në po njërzi. Që e do ishi një njeri si shok të Muhammedin s.a.s. Muhammedin s.a.s. Ka thonë, ku e pave? Ka thonë, kur mirë ke abdes, ujës nuk, iqë në tokë nuk zripke. Kete kapshin ato. A mundu me para nuk e zërë, ti me mor abdes, asë një pik në tokë më smera. Këta Muhammedin s.a.s. nuk e ka pa me mbre, si mbre. A, e, shujzet. Apo, Hitleri e ka pa që ashtu. Hitlerit një prej, kur këto shka flasim për analizë si kanë rënë mbretërit, thonë një pjasoj se Hitleri ka psut të poshtë se s'ka morë këshilla hiq. Njani me pas shkujtë për shemë, o Hitler, gabim. Gabim ma? S'folë ma. A një teni, sa të një. Ata të fortit tjerë, pala tjetër, pse kanë fitue, sa ta kanë thonë, a e kini mendim që t'ja, bjema që të shkruje, se na duhet nështë ta. Ti tjetër i falë që ki mendim, shruje. Kështu dhe zë Muhamedi se se më ka vepruar. Sahabë i ka thonë, falë, ka dojë mendimit, që e kje? Së ndoshta një mendim jotë, në pështon neve. Apo? E tani vëzër, Allahu Gjellë Gjellaluhu, qka do pi robëve? Me pas dasht Allahun me ngu, me pas dasht Zoti, pi njerëzve, me ngu Allahun pa e vetë robin, në kishë bo hajvan. Apo? Allahu Gjellë thotë, s'ka në gjales në tokë, dhe në qilë, vetë se i bindë Zoti Gjellë Gjellaluhu. Ha? Apo? E pse njëri që na, pse njerëzit i gjenë të bo gjuna, mohon, ban kufër, ban shirë, ban gjuna, ban krim, ban zulom, ti thu, a je njëri mo? Që të vjen pyjtja, a jebet njëri, apo? Pse? Sepse Zoti ka dosh për njëri, diçka shka s'ka dosh për hajvanit. Qa ka dosh për njërit? Shiko ka thonë, në forës kam sa dush. Shqyqelon, slivrit. Kshi tokën, slivrit. Kshi dhe lopën, slivrit. Kshi, ama ti po du me mgu vullnetarisht. Vullnetarisht. E qka i bje kjo vullnetarisht? Vullnetarisht dhe më thonë, mere thash prindje dhe edhe fëmija. Apo, a mund është mi thonë ti, prindje më i thonë fëmijës, që, bërë ma këtë punë, ta ma. Apo, me autoritet. Mbrejt i thotë, aty në më vë, a për e bana, për shtimë burkë. Njërëzit, normal se e bojnë. Një për mi thonë dikujna bane, obligim. A më me vullnetin tanë, këta nuk mundet me bo posë zoti me robin. Dhe këta e ka bo Muhammedin se sellem me shokët i tina. A në jarë një njëri, një transmetin tjetër, një gruje, të pengamere se, ajo varsisha ka dëgju për pengamere se sellem, dhe kur jarë të udridh, në ufka, udridhke. E ta bëjmë samë, hejin, hejin, alë dhe fësik, alë mësu tut, ka thanë lesë të bi me likë, si jam unë e mratë. Të mbratë një, tut një, amë unë nuk jam mbratë. Që të sojo, s'ka nevoj mu tut, pengamere samë, dhe më dhënë, dhe zërë, shumë prej njerëzë dhe së nuk e njohin Muhammedin se sellem. Si kanë drejtë e njerëzit. Ata menojnë, për shumë, dhe kipa, na, shpeshe për mene, pengamere samë u konë pengamber, mësus, apo, u konë familjar, u konë komandant, u konë general, u konë luftarak, kiti ka pas, apo, edhe dikush e merë, këta dhe, pengamere samë, s'ka pas të ajtë shumë cërtë smërtës. Jo me ka pas sa dush. Ka pas sa dush. E kemi përmes, hadithin e Enes ibn Rubeyje, kër i ka thënaj për hadhën e vetë që ka thi dhamë një grujes, kanë thonë, ja Rasulullah, ne ka thi dhamë që kjo gruja. Ka thonë, mundë si gjiko me libër të Zotit. E mësëm ka thonë, libër i Zotit është, mja thi dhamin, dhamë me dhamë. Apo, ka arki tjetëri, sahabe. A thonë, jo, valoj, si thaj e dhamë i kësaj. Halëstejme si këtaj e dhamë. Ta një dhe zërë ti, a mund është me panemno, i thëtë, halëstejme nuk i thaj e dhamë. Po kujti ti thamë, Muhammedi së sellem. A tëre, i thajet, si thajet, i thajet, si thajet. A tëre, a thamë, tamam, pe paguina. A? Po pranojmë me pare, me Jesus punën. Atëherë për mësëm tha, Zoti i ka do robë, si të thohi, dishka ja plëtson. Me gjithë se ki ketë i thejet, si thejet, me kanat e bo, me Muhammed a.s. Dhe zërë, sot naon njoni për neve, vallaj, se alion, shokit matë ngush që kach me farku vetën. E do vallaj, të ngua, dilpi, apo, shumë për njerëzve kështu. Andaj dhe zërë, historia nuk ima men, posa të njerëzve të mdoj, të cilët kanë formu shok, dhe bindje vullnetare. Ebu Bekri vullnetarisht e kanë ku Muhammedi s.a.s. Andaj i setë sot se umejt të vezër në këtë krizën. Qëfar krizën? Domon, e kam një zorë, ishala po shkoj ka gjemija. Po, ti s'mun është me një mu kur umejtën. Nëse jem pik qefit, shki kur farzori dhe del në gjemi, shprej sa t'janë shumë të loja. Ama, ti veç kur ki zorë, apo a gjez të zoti? Jo. Andaj Zoti unë Gjeli Gjelalu vezër nuk vepron që ishë vepron njerëzit, ndërsa neve duhet të besojmë se forcë Allahu Gjeli Gjelalu hu është gjithë përshirëse. Qka bo njerëzit? E ka bo Allahu Gjeli Gjelalu me fuqin e vetë, ndërsa veprat janë veprat njerëzit. Allahu Gjeli thëtë në Kur'an, ve ma ramejte i dhe ramejte, alakin Allah rame. Ti nuk ki gjujt kur ke gjujt. E nga mesra, e ka mor të plungun, e ka mor plungun luftën e Bedrit. Plungun, zonë dhe ka gjujt. Forca tjetër o konë shumë larë, luft. Edhe aj plungë një ka shkunë si paganëve. Ju ka qëru si, së në kam pa ma, që shduhet. Allahu që dhe thëtë, wa ma ramejte, idh ramejte. Ti nuk gjujte, kur gjujte. Aj gjujti, ama ti nuk gjujte. Wa la kinë Allah rame, por Allahu gjujti. Qa ka dhënë djetarë? Ti e gjujte plunin, po plunin smrin vetë, dërë të sinjë të atje. Apo duhet Allahu me arri, me përcjell deri atje. Andaj më dhezë, mësimi i parë që duhet ta kuptojmë është se Zoti i Gjeli Gjelalu e tërë forcën që ka kriju në univers dhe e ka shpërnda është forcë e ti. është forcë e tina. Dhe mbi këta vepron universi. Po na s'u e kuptojnë, s'u e lidhni. Apo nuk kemi mundësi me e lidh. Dhe nga kimsim kanë dhënë dietarët se Zoti i Gjeli Gjelalu prej robëve don vullnetarish me u bind. Por ndryshe në akhirat, këtë ju bindën Allahut, subhanahu wa ta'ala. Por pëse s'ban, pëse s'ka mana? Shemë ka thonë sallallahu aleyhi sallam, banorët e gjenemit kanë me kajtë gjak. Gjak. Tu kajtë, kanë ju hargju lëk, tani, i hargjohet loti del gjaki. Natë që edina Zotin Rahman, Rahim, Gafur, a nuk vjen një moment me thonë Zotin, bol qajtët, për ju fali. Jo. Pëse s'vjen dhe zë? kalua fat. Unë të kumë lanë, shot ti një lot e qëtë, ka mundësi ta nalë këtë gjenemi. A ditë gjak me nëzirë, shka do bi. Ndë së është më nëndësishme me në shvizu vëzër këtë dunja. Këtë kanë me kajtë, më sharo, këtë ditë kanë me kajtë, dheri se ka ardhë disa transmitimin nga pejgamberi a.s. kanë me kajtë banorët e gjenemit, në to me shlua njën, lundronë, zotin arrujtë. Po pse nuk ju banë do bi? Ka kryu ma veti. Andaj vëzër, Allahu ka takat me i futë njerëzit nën bindin dhe i ti, po zdo. Nuk dënë, subhanahu wa ta'ala. Kjo është mësimi i parë dhe zënë se kanë zirë djetarët nga kjoj emër i Zotit Gjellë Gjellë. Mësimi i dyrë dhe zënë, po shumë në nësi që ta kuptojnë, kush ka mushaf, apo me telefon, dhe da përcjel surën El Mu'minun. Surën El Mu'minun, pra surja 23 në Kur'an. Zoti on te bareke ve teala në këtë surë dhe zër në dregon një mana shumë rëndësi. Surë El Mu'minun, forca e Zotit Gjellë Gjellalu. Ne i përmenem disa prej ajeteve në ligjratën e kaluar, të plëcujmë tani fotografinë. Por që një prej ajeteve që ka ardhë në surën El Hajj, ka ardhë Vela jensuran Allahu me jensuru, inna Allahu ala qawiyyun aziz. Allahu dhe të ndihmon atë që ka ndihmon Allahun. Allahu ka forcë dhe është i krenar. Gjithashtu ka ardhë këtëve Allahu le aghliben në ene vë rusuli. Allahu e ka shkruar që unë dhe të fitoj me pengamber të mi. Unë dhe të fitoj me pengamber të mi. Tani lezer kur vim sot, forca Allahut e premtuar për umetin e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Ku është? Apo? Qysh ta kuptojna? Allahu e ka nderu këtë umet, e ka privilegju këtë umet, i ka dhonë shka si ka dhonë asni umeti. Dhe njani tash del në globë dhe e këshirë, thot, subhanallah, ku është kjo? Musliman sot mas pakti, ju shkon fjala, kanë autoritet në bot, e kështu mëra. Apo? Si tërsi, s'kanë fuqi, qysh kanë të tjera. Qysh kanë bazë dikur, musliman. Dhe zënë, Kur'an, pra këthemi të perceptimi, në nënhije në emra dhe sisive të Zotit Gjellë Gjellë. Kuptimi u metit, në Kur'an, nuk është që kuptojnë sot njërzit. Fjala umet do më thonë popull. Fjala umet do më thonë popull. Popull i cili lidhet me disa lidhje. Ka mundësi më konë lidhje kabile, ka mundësi më konë lidhje gjuhë, ka mundësi më konë lidhje zamani, që në ena një gjenerat, ta zojna, një gjenerat, jo, brez. Dhe ka mundësi lidhë besimi. Dhe mojë, ka mundësi një umet e lidhë kabilja. Këtë thot është jemi babë e babëgjish, në regu. Tjetëri thot, pse ki, thot, dikuj në i thu, pse jeti me popo me këtë, pse jeni një brez, ose një gjuhë e vlasim, në regu. Një tjetër thot, une e kam këta temin, pse e kitanin, thot, po na jena një gjenerat, një brez, këptimin, mosanik. Tjetëri thot, une këshirë, këj asë është gjak jem, asë e full gjuhën time, asë këna linë me një ven, po unë jam i këtida dhe kjo është i jemi. Si ka mundësi? Kjo pika e 4 dhe zë shumë rëndësi. Kjo pika e 4 shumë rëndësi. Sot në bot munohen me anan e popullit, umetit, me elan vesh të kjo. Por që e mund? Thot a e ki familje? Po. Mirë, mund është me mbrojt si familjar. A e full gjuhën tane? Po. Ki drejt me mbrojt si familjar. E si njeri cili ju bashkon gjuha. A e ki mocanik, shok e ki e dost? Po. Ki drejt me mbrojt. Mirë, këto të drijat as njanën se ka. A njit besojna. A kjo atë një shka tjetër. Faktikisht, se kini është të cina atina, së ju bashkon gjuha, së ju bashkon, do të s'ki drejt me mbrojt. Shemo, tizë të azajna, sot thue, Zotin ndihmov kines, shken të hek, musliman kines, përgjizve pagan. E to shka përgjizhti? A e folgjën atinu? Jo. Kabila e kiti shka? Jo. Shka të lidhi me ato? E të nëve zë të shofë në në Kur'an. Se Allahu Gjellë Gjellë u forcën e këtjo metit, e ka shtrinë shumë forma. E ka shtrinë shumë, po. Nëse ne e lexojmë Kur'anin, do ta shohim se ummeti ende damari rre. Sepse ka ngarëtu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ky ummet është mënsura. Çfarë do të thotë mënsura? I ndihmuar. Ka thënë sallallahu alajhi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'ala al-haq. Sa i Buhari ka thënë sallallahu alajhi wasallam, do të vazhdon në kët ummet një grup njerëzish në hak drejt. Qysh jam une? Ku janë? Tash dhe shumë në melejnë Allahu të bareke. Fillim ish lezër thash në surën El Mu'minun, pra në surën 23 do t'i kthejemi ajeteve të Zotit Gjelle Gjelalu. Pra forca e Zotit që ja ka dhënë umetit Muhammedit s.a.s. ku është? Thotë Allahu Gjelal, unë do t'i ndihmoj pengamber të mi. Mirë, nëse Allah i ndihmon pengamber të vetë në kryet tëre Muhammedit s.a.s. e nëse ndihmon ma mesam, do t'me ndihmu edhe umetin e Muhammedit s.a.s. e ku është kjo ndihm? Ta shohim tani në Kur'an. Andaj e përmenda dhezër se forca e Zotit nuk lezohet që lezohet njerëzit. Premsimeve treta, nëse na përmëtëm kohë, dhe të ndalemi si e shfaqë Allahu forcen, dhe kur e shfaqë Allahu forcen, dhe pse e vanën Allahu forcen. O shumë rëndësime e kuptu dhezër. Pse e vanën Allahu forcen? Para kësaj ta shohim na kuptimin e umetit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Shikoni dhezër në surë El Mu'minun, Allahu Gjellë Gjellë nga ajeti 23, qëfar thë? ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. Pas Ademit, Ademi alayhissalam s'ka pas luft, s'ka pas përleshje, sogrin me kërkan, se këtë janë musliman. S'ka pas me kan mugrin, apo më një herë pas, domthonë ç'i kemi përmend, çka përmendim këtë ditë mas 10 gjeneratave. Mas 10 gjeneratave. Gjenerat logaritë domthonë si lloj brezi. Nuk është asë të vinë me 100, asë me 200, kështu më ratë. Po, 10 breza ka ardë populli i Nuhit. Kanë deviju nga rruga. Kanë deviju nga rruga. Allahu që dhëtë, ne e dërguam Nuhin të populli vetë. Dhe i tha o populli e madhuron e Zotin Gjellë Gjellalu hu, se ju s'keni Zot tjetër përveç Allahu të bareke u e tjale. Pas taj, tregon debat, për ta kuptu dhe zërë, du të me lezuet të shpia. Qikoni Allahu që dhëtë si ka bo, dhe mon, e gjenë, funksionon një vi të umeti. Të pengamert është një liq, dhe të tjera të një vi, një liq. Dhe forca Allahu gjithmonë manifestohet njëjtë. Shikone, e dërguam Nuhin. Pastaj vazhdon e tregon, qysh kanë polemizu, qysh kanë besu, qysh kanë besu disa pak, edhe në fund që i ka shkatru Allahu të bareke wa te ala. Pastaj tregon Allahu Gjellë Gjellë thot, thumme enshe'na min ba'dihim qarnen e khari. Pas i shkatrum kejt, i prunum do tjerë. I shkatrum kejt, i prunën do tjerë. Fa arsalna fihim rasule. Pas ta i dërguam të këta rasul, apo Salihun, Shuajbin, e të tjerë prej pengamërve të Zotit të bare kjo e tala Hudi, e kështë mëra. Pas ta i Zotit jonë të bare kjo e tala vazhdon me të reguë se si i ka shkatruë gjithë këto popi, prej popullit të Adi, prej popullit të Themud, e shtu thot, thumë me enshëna min ba'dihim kurunen e akharin. Ajeti 42 thot, pas ta i kryuam tjerë popoj. Ja shkatru komplet një popullë, zë. Komplet e ka shkatru Zoti Gjellë Gjellalu hu popullin që ka egzistua. Pasaj dhëtë Allahu Gjellë Gjellalu hu, thumë me ersel në rusulën e të tëra. Pas taj gjdo popullin, ja që është minë pengamber, gjdo popullin i pengamber. Të tëra pandal, të tëra. Abo, mutewatir, shumë dhe hiq pandal. E me gjë e ummeten rasuluha këtë dhebu. Gjdo ummeti që ja kemi dërgu pengamberin e vetë, i kanë thonë rëdacakijë. Rënacakije. Dhe se kur i kanë thonë rënacakije, kanë sfidu besnikrin, pengamberin, forcën e Zotit. Ketja kanë sfidu, kanë thonë këtë kotë. Apo, Allahu Gjellë që thotë, fe et ba'na ba'da hum ba'da. E na, ha, i ndjekëm njëri pa tjetëri me gjallëna hum e hadith dhe i bëm histori. Poplë i lutit është historisën. Deti vdekur, se ka me deti vdekur, se ka shkatru Allahu poplën e lutit. Apo, ka shkatrua e kje sot në përshemull gjurëmët e poplit të Adit dhe Themudit në botën arabe, në sot që quhet Saudia. Apo i kje atje, ku ka thonë Alejhi Salatu Selam, kur të kalonë nga për këto, esni, ngutmë, se këtu i ka shkatru Zotë Jonë të Barë Kjo Vëtela, shumë prej popullit. Pas të fjallat dhe Allahu Gjellar, thumë me erselna Musa vë e kha, pas ta e dërgua Musaj dhe vlahun e vetë. Tani kush janë këto? Bite Israelit. Bite Isail, bitë Jakubit alayhis salatu wa salam. Tani Allahu xhelalu tregon çish janë përsekutuar bitë Israilit, ndjekësit e Musait, faraoni e kështu me radh. Shikoni tani vëzë këtë ajet. Ajeti 51 dhe 52. 51 dhe 52. Pra 23 51 52. Thot Allahu xhelalu: "Ya ayyuha ar-rusulu, kulu min tayyibati wa'malu salihan." O ju të dërguar, hani nga të mirat dhe punoni veprat mira. Hani nga të pastërtat dhe hani veprat mira. Dhe zërë, oju të dërguar, oju të dërguar, kujt pi fol? Nuhi me Musën si janë pa, Nuhi me Isën si janë pa, Nuhi me Muhammedin nuk janë pa. Dhe anda sjellës Ibrahimi se ka pa Nuhin, Nuhi se ka pa Ibrahimin, apo Hudi se ka pa Sulejmanin. Pse Allah një thirë, ja e ju arrusul, o ju pengambar, ti kur e dëgjon këtë thirje, qikur kur thotë Allah, oj të se të keni besuar, grumu, që oj të se të keni besuar. Mirë po këtu kur lezën të në Kur'an, oj të dërguar, thirja oj ju, gjuhën arabe, është për ata se të janë bashkë, janë të një ketë për një herë, oj ju të pranishëm, apo, ketë, e di se kujta ti folë. Dhe se këto pengamer me këtë shpërndarin e për bot dhe një histori, si i thirë Allahun oju nja? Shko që dhe Allahu gjelluar, oju të ndërguar, hanin nga të mira dhe punon një vepra të mira. Inni bima të amelu në alim, une e di që ka bëni ju, që ka thot tani? Dhe gjekit dhe, wa inne hadihi ummetukum ummeten wahide. Ki ummet është një ummet. Ku është kjo ummet? Nuhi, Hudi, Salihu, Shuaibi, Ibrahimi, Ishaqi, Ismaili, Jakubi, Jusufi, Musa, Haruni, Sulemani, Dawudi, Isa, Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamber mes tyre plot, janë një. Çka i bashkon? Ha, disa i bashkon zamani, disa i bashkon vendi, disa i bashkon besimi. Allah dhe ti e vaj ati, vaj ka dek, një umetini. Kua forca? Forca në ata që ka e besojnë këta. O ju të dërguar, inne hadhihi ummetukum, kjo është ummeti juve. Cili është ummeti juve? Ummeti juve është se ju, me gjithë se Ismaili është i pari që ka folë arabisht, atyre se kanë ditë arabishtë, Ademi a.s. Nuhi a.s. Musaj a.s. janë popoj që takon largë shumë. Pse ka thënë Allah ju i një që ta instaloje të muslimanët se kuptimi ummetit duke është të e që ka të ka bashku për sot. A dhe ti i gjenë sot muslimat, për shemë, kur i thua, du të me ndihmu o metin, du të me përkra o metin, ati në trunë, shka ish konsefte? Qëto vazdit e mi, ja, gabim. Shumë gabim. Shiko Allah u që thot, ti a ju meti mua mësën po, e po edhe Nuhin e ki vla, obligime ki me besua. Ti e ki vla edhe ata këtë që i kam besu Nuhit. Ti i ki vlezër dhe këtë edhe që i kam besu Musajt a.s. Në këtë kuptim vlezër, o meti, qëfar mana e ka? O, mana, të shtrir, në ko, të shtrir, në vend, edhe të lidhur me qëfar? Me trup dhe me besim. Thotë Allahu Gjeli Gjelaluhu, wa ana rabbukum, edhe unë jam zoti juve. Ju një umet, dërsa unë jam zoti juve. Për me thezu dhe zetë, për me thezu këta. E shikojta të kundër të në që besoj njërzit. Por që mësot dhe zërë, popull, umet. Si të mos të na, kjo është prej fesadeve që ka ndodhë, masi janë bo njërzit dhe më dhonë, mund të thirë duke në fise dhe në shtetet veta, kështu më radhë kabilet veta. Sot për shemu, edhe neve shqiptarë, për shemu, kërthena, dhe të me ndihmu u mejtin, qëfar thonë? Apo, vlavin tanë. Vlavin tanë, regu, me ndihmu vlavin tanë. Që kjo vlavin tanë? Qëfar manaj e ka? Qëfar manaj e? Nëso, Gjerman, apo me ndihmu e? Gjerman. Gjerman, musliman. A e përfshin vlavi jëtë. Që ka jetin? Inne hadihi ummetukum. Kjo është ummeti jëtë. Apo, bite Israilit, djekësit e Musajt, a i ki vlajo? A që i be bite Israilit e zërë? Babgjyshat e jehudive sot. Babgjyshat. Të hershëm, të jehudive sot, ne i kina vlazën, a i kina vlazën. Djemë të Ishakut dhe Jakubit, a i ki vlazën? I ki vlazën, musliman. Ato që kanë deviju, Allah dhëtë si kije. Shikon Nuhit, ale Israilit e zërëm, që i ka thënë Zotë Ion Gjeli Gjelalu. I ka thënë, ja bu në jërë këpë mana, o djali jam hip me neve në një, apo, hip me neve në një. Allahu Gjellivala që i thot, innehu lejse min ehlik, a i sa familjari jote. Nuhi a një s'ka thonë kjo djali jam, pështo, a i s'ka dash me pështu. Pse Allahu i tha, nuk o djali jote? A i djali jote, s'është jote në kuptimin e asoj qka une e një mukon i jote. Për mukon dikush dha i jote dhe i jote, e heli thonë, diqka e jote ja, dhe mukon veç i përpëshin këta me ummetukum, ummeti juve. Cili është ummeti juve? A në tani vëzër sot që ka gjenë anë? E gjenë sot Egyptianin, qëfar thot? Nimoj e vlajnë tanë Egyptian. E nëmë ta, Egyptian. Ti du që ati pas ka zorë një vla musliman i Libijes. Allah i dhe shtajnë. Kinë Saudi i thu, janë do musliman që atje, për shemë në Siri, kanë nevoj për minimue. Apo? Allah i dhe shtajnë. Apo? Këti tjetëri të tu i dhu, qyra djenë kinjen të hekë shumë. Allah i dhe shtajnë. Kjo e pakta nëse dhe të Allah i dhe shtajnë. Shtajn. Ka pëjtynëve që japon shërri. Apo? Usa jemi ajnë, kusë njofën ata. Shka, asë më lidhë venja, asë koha, kur gjo asë më lidhë me ta. E Allah u gjitha dhe zërë, këtu me deshti ndryshe me e lidhë. Dhe zërë, na, a në taku me Muhammedin së sellem? A në taku me Bubekri, me Omeri, me Uthmani, me Alijin? Jo, pse i njënë tut ato? Pse i njënë tut? Dhe dhe zërë, dikush dënë me e qakit lidhë, me e preket lita. Dhe kur gjo se kje Bubekri në ti? Dhe që të vlajnë tanë, këtu e kje. E jo, Allah u dëshiron që forca e këti umetit lidhë me diska tjetër. Andaj, umeti nuk është ajo që ka të rrimë me to, i ki kabile, fliti një gjuhë. Jo. Ata e shumë njësa njësë, si o banë lukëthi, se gjuhë arabë është gjuhë ma e madhe. Leje gjuhë në arabë e dikush se kuptonë, që ka ka në ta. Normal, njëzë nuk studiojnë, nuk kulumtojnë, thellë me ditë, që ka kjo gjuhë që pavarësisht, musë për paskon islami, i shkon gjuhë ma e mirë. Kapi i arabë, që ka dojnë, aj, që ka do me menu shnosh, në të mësoj gjuhë në arabë. A si dush me menu e shtrend, me këto gjuhë tjera. Pa nuk mos e gjuhë, ka gjuhë të mira plot. Mirë po, pa e morë këta, o dhe zërë, njëri maj mirë fritohë kësë ka fulë arabisht. E që shmurë dhe ti me së të bajtë lukëtit se gjuhë arabë është gjuhë maj mirë? Gjuhë arabë është gjuhë maj mirë. Po njëri me maj mas shumë di shka e do zotë i unë, Muhammedi, se zëllë, a e arabisht ka fulë, s'ka di që tërë gjuhë. A ti a mund është me paramenu se në buzët e ti ka dalë gjuhë, a mund është dikush me fulë ma mirë se aj? Jo, pa e arabisht ka fulë. A dikush atë, mëse njërin tha, për shembull, pse duhet pa tjetër me ditë gjuhën arabe për mu kanë mufti? Si të ditë ashtë këtë fol? Me ditë që ka e të fol? Apo, andaj të thotë që e i khrusam të njërë, këto njërës da zbanë mjë po muhabet. Pse? Ti nuk e di. Qish më pretendon me mërvesh Muhammed në sesem, që e mërvesh gjuhën? Ma të dikush thotë, unë e di ma mirë se hoxha. Ma mirë se hoxha, thotë në e di. Qish mundesh me ditë ma mirë? Aj, ka dhe, unë nuk pëdu me ditë, qish mundesh me ditë ma mirë se hoxha? Ti me t'apru Muhammedin së selem me t'folti se mërvesh. Dëshmi thonë dikujt o vlash, apo thot, ale i salatu sëra, se se mërvesh gjuhën e tina. E si ka mundësi pasaj dikujt, apo, ale besiktari, vëzër, ka mundësi me pak diçka livrit zemra e tina. Adaj, e para, rejthi ma ingusht me atë shka jeton. A, tani, a e ki vla musliman, po e ki vla dhe ata shka e ki ngat. A ma umet është ma i gjanë. Kjo është e para, e dita ku o vëzër, rejthi par është, që të në gjami e flasë në një gjuhë, jemi vëzër musliman, apo, edhe ma të shka në rëthejnë e kështë më ratë. Mirë, rejthi ma i gjanë, së dhe o vëzër, sa ka musliman në dunja? Sot, mbi një miliard, përkacohen musliman ehli sunne, wal gjema, ehli sunne, wal gjema, musliman, një miliard. A në vëzër nëse e zbërthejnë a Kur'anin e shumë nëse umeti, e ndë ka damartë fort, e ndë ka damartë fort. Mirë po, andaj, ata shka morin vesh, për e tire meselëve, për të tjerëve, ata i thonë, ata thonë, të umeti Muhammed e Sam, ka mina. Mina. Thotë, me ardi kush, vesh, me shkeli dikun, ava, mundët gjithë shka më rëtullohet. Dhe ka studimet special, si mundët umeti Muhammed e Sam, për një herë më kanë më i madhe. Ka studimet veçanta. Jo që i ka më muslimat, që i ka më të tjerët. Pse? Se thonë Muhammed e sam i ka lidhë në atë formë deri, është problem këto mi zhvejsh pjasaj. Pjasaj shka, ja ka ndërtu Muhammed e sëllem. E tani të shumë në shana kalon neve Muhammed e sëllem, normal, në me drejtim Zotit Gjellit Gjellale, me frizim dhe shpadhet Allahu të bare kjo e tala. Shikoni umet e Muhammed e sam, shtrije në tokë, sot veç. Pa, do të vime dhe ma gjanë, umet e është dhe ma gjanë, shtrije sot veç të tokë. Por shemu, tani, po nisë piktus nga se njëzit nisen, apo, na shqiptartë. Elhamdullat, përkatsia me madhe, përkatsu në islam. Po, a është veç këtu? Jo. Dalim pak ma nëjna. Turqit. Sa janë? Miliona. Apo, dalim ma kënejna, shta shka arabët. 300 milion arab. Egyptian, Libyan, Sirian, dhe mund kadishit arabik, Saudian, shka quen, e kështu me ratë. A janë veç këtu? Jo. Tani Balkani u përfshi. Turqia, me Turqit, edhe Turqit që ka në për Evropë, e kështu më ratë, tani, në botën arabe, 300 milion arabe. A përfundon veç kaq? Jo. Sudani, Pakistani, qëka janë? Muslimane, jo. Përkacim muslimane. Sa u omejti Muhammed e Sam? A veç kaq jo. Knejka Afganistani, pjesë mloja, apo Kazakistan, Dagestan, ato me këtë temë shka njëve, sa të dush ka, apo ajo veçka që jo, knejka Rusia nëse dalmi, sa të dush musliman ka. Nëse im në Evropë, me miliona musliman, apo vetëm Francë janë 9 milion musliman, ekstra më ratë. A është veçka që? Jo, ala ka. Nindi, sa të dush ka musliman, apo me të madhe ka musliman. A është veçka që jo, a e kalim vë qanin? Në Amerikë, sa të dush ka musliman, miliona ka musliman. Jo rasisht ato, herë bojnë një liqë, ti përzojnë, amës ti përzojnë, amës ti përzojnë, amës ti përzojnë. Pse? Ajo ndjesia, ata të njofin ma mirë se ti shka e një në vetën. O thotë këto Muhammedin sa me besojnë. Si dijet, forcën e ka mrena këtë, fuqin e ka mrena, intelektuale, qkollës, shpirtit, moralit, këti ka ma të forta. A thërë dhe zërë, nëse merë që shtu në globë, këtë që të musliman, tani nëse i dajna, ekonomikisht, a ke po disa njështojnë, o musliman s'kanë ekonomi, se mu kanë, a kanë ekonomi, sa du shkanë ekonomi, vëzë. Nëse merë të është qëto, këtë që ka i përmenë, a kanë pare qëto, ekonomi, pare, a kanë, miliona, miliona, miliarda, nafti del si qeshëm del nafti. Merë të është, him pika anë e joqanë, dërë të kënejnë, sa kanë pare, sa du shkanë pare. O meselja ku kanalizohen këtë pare, apo, ku kanalizohen këtë pare. A ka numër? Sa dush numër? Po, numër i madh. Edhe jo veç, është shumë interesant. Kjo është shumë pik interesant edhe veç Zoti e di çka ka me bën me këtë shpërndarje. Pse e ka shpërndarë këtë kështu ndonjë? Allahu edhe ka studime pse e ka shpërndarë kështu. Nuk i dhe Allahu gjëra që ka përgatitur për dunjën e ardhmën, sikur që njerëzit thonë me Covidin çka ka më bën. Në rahat. Allahu gjëra ka më bën më të mirë çka ekziston për njerëzit. Kështu të më pas bindje besimtari. Disa njerëz ashum janë fokusuar në konspiracion. O vëllai e keq që ka mendon. Jo vallai ka mendon e mira. Sepse ka garantuar. Ka garantuar Zoti jon te bareke u teala. Kjo është kuptimi i dytë. Kuptimi i tretë, vëllazër, forca e umetit Muhammed sa quhet në gjuhën e ulemave el ummetul mad'uwa. Umeti i thirrur. Kemi dy lloj umete, ummetul mustajaba edhe ummetul mad'uwa. Ummet që është përgjigj dhe ummet që s'është përgjigj. Edhe këtu ka forcë të umetit Muhammedit s.a.s. Si, kur ka njësë Muhammedit s.a.s. davetin e ti, thirin e ti, ku ja ka njësë vëzër, me qka ja ka njësë? Pin zero, asti njëri se ka pas. E tani aj asti njëri se ka pas, Allah i ka thonë thirë se kanë më të përgjigj. Kush ka më përgjigj? Umeti jotë, ku janë? Prit pak, prit pak. A ne përshemë dhe zërë Allah u gjeni gjelalu, kur përshemë më thotë në një prej ajetëve surën Maide, kush e vrat një njëri pa hak si me vrakit njerëzimin? A e këni analizu dhe njërë pëse si me vrakit njerëzimin? Shumë një njëri njëri e vrat, Allah e thotë, unë i alogaritë si kitë njerëzimin pas vrak. Ka shumë kuptimin, një për kuptimin cilë e vëzër. E ki vrak atë, edhe atë që ka pas me arpja ti, edhe atë që ka pas me arpja ti, edhe atë që ka pas me arpja ti. E ki vrak një dunjo. Abo, mere kështu. Ademi a rejse nëse. Kush e vrat Ademi një ka vrak i dunjojnë? A e kupton tash? Se ti e ke vrak djemë. Ja ke vrak ato që ka nujnë. Keti ke vrak ti. Ato, e kua është taj? Po mrejnë abe më fare ka ati. E aj tjetëri kua? Po, ta aj tjetëri është. A e kupton sa është e madhët Allah u një njëri? Një njëri. Andoj thala a.s. Qabën a përshqipën e sa është e shejtë? Shumë e shejtë, apo? A ma gjoki muslimonit e ma i shejtë. Se, po këtë qabë e këna po për këtë. Cëllë janë është ma i rëndësishëm? Ky, apo? Disa njësë përshqipën më nënë, qabëja, ose dishka tjetër. Apo, njëri janë ma i rëndësishme. Ma i rëndësishme, andoj përshqipën disa prej ulemave bashkohorë, qëfar thonë si Muhammed Kudur Rahimullah? I kanë ndërtu njërzit, i kanë ndërtu qytetet, i kanë ngrit murët, e kanë shkel njërin. Allah dhëtë njërin dreqen e jërë. E ta një vëzër, umeti me dëu, i thiru. Cëli është umeti? Allahu Gjellegjale i ka thamë Muhammed Sam, thirti. E kush ka mu përgjith? Prit. Prit. Ka mu të përgjith gruja jote, Gjellemi Gjestan, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, Abdurrahmani, Bilali, Ammari, Eksumara. Apo. Kësa i thëjnë vëzër, djetarë përshime kanë qëjtë, takati imbulum. Takati imbulum. Edhe ma në menë këtë takati imbulum, dhe të nga duhet e të pika e trejtë, dhe se nga më të cënkoha, si e shfaqë Allahu takatin. Allah e fshej takatin. Qa dhe më në e fshej takatin? Nuk godet më njëherë. E tani, ta ka ti mbulum i ometit, ku o vëzër? Shikoni, i ka që durët Muhammedi s.a.s. Ka Allahu Gjilloj, ka thamë, o Zot, ndihmoje Islamin me një pi dy omerave, Omer Khattabin ose Amr ibn Hishamin. Amr ibn Hishamin është e Bujehli. Edhe Allah e ka zhjetë Omer Khattabin. Thot Abdullah ibn Mesudi, kure ka pranu Islamin, Omer ibn Khattabi, e na falë gjabe, haptazi. Derja dit janë falë tinza. E ka këshirë sahabja, si të ketë shumë, do mon, zahmet, apo, shumë njerëzi, ka falë namaz, ka ikë. Pse? Së dopt. Apo, thot kure ka pranu Islamin, Omer Khattabi, pak e kena qukrije. Pse? Saj, njeri me. Kure ka pranu Hamza, kure ka pranu Hamza, me gjithë se Hamza kur ka nisme, kure ka pranu Islamin, ajo fitili u konë si, bon, si pak përinauti. Pse me mangu gjallin e miqës? E ka thonë po të pse e mbron kur si e në fejnë ati? Ka thonë që pishta që e në fejnë atina? E ka një një islam. Ka një islam. Që ka ndohë dhe se? Ka ndohë njëtar. Ta ka të umetit është im shef ku? Që? Ku shë ka ditë që Omeri bëhët musliman? Andë ka ndohë disa transmitime, kena prit gomari mu bëhë musliman, Omeri jo. Pse? Po ma jash për ju konë. Ma jash për i. E ta një dhe se, si me e kuptu nga këta sot, sot përshemë më thonë do, s'kena na ingjiniera. Ka mundësi një ingjinier, njoni, e shkollon djalin e vetë. Ku do mbot? E shkollon, e rrit, e zhvillon, e ban të madha, apo? Edhe vend një musliman i thot, këshyre në të njerin dhe rumë, kështu mesire, du të mu bo musliman. Edhe bindet. Ki ingjinier, sa shikuj na, i muslimanëve, kështu ju ka ndodhë dhe zërë umetit. Kështu ju ka ndodhë. Andaj na dë njerë, për shemë dhe na, s'kena na, po ku e diti? Shemë, s'ka pasanik, s'ka doktora. Maneve dhe zërë, vishë në rëtullimi duhet. A? Vesh ku ta kshish mundet për shembull, ndonjë indian s'ka pasish musliman apo. Për një herë kita jo fort e ka pranuar Islamin. Apo? Për një herë tash për shembull ato kanë probleme atje. Pse? Kush i bani me këto? Tash kita do forca që i ka pas, ai ka llogarit për veti, tash shiki për veti, sa i muslimani çetër mendim ka. Tatart i kanë luftuar musliman, apo? Tatart kanë ardhur në Bagdad, a shikan bollë zot. A di sa kanë bollë tatart? Mongolë që ka njifën. Tatartë atë shumë kanë shkelë mbi umet, sa që kur ka harë tatari, janë konë 10 musliman, 20 musliman, si sot, para fërsisht. Ka harë tatari, këto janë konë këtë tarmatost. Adhe ka thonë, gjuni shpatat, i kanë gjujtë. Edhe i ka morë me shpatat, vetë i ka mitë kemë. Ka që forës kanë pasë. Kër i kanë mërë islamin, adhe ka rëdulluhe. Ka borë, andaj të hudë për turqit se kanë rojë nga tatar. Për çfarë arsye? Ata thonë tatar. Kjo është mesazhi që ka ardhur te turqit. Apo, pastaj ju ka kthy kundër. Ju kanë kthy kundër. Kur e kam pranuar Islamin tash, i ka shkuat vetë ju kanë shluar. Ka thonë ashtu ashtu na du për lakë, këtu për xhenet, për lëmbi. Apo, tani vëzë çka duhet me kuptuar unë? Duhet me kuptuar se nuk duhet besimtarë shumë u shqetësua. Allahu ka forca të mshafta. Ku i ka ato forca të mshafta? Ajde, rrate. Ajde, Abdullah ibn Selam ja kon forcë fshatë Muhamedit s.a.s.l. Abdullah ibn Selam ja kon prift jehudi. Prift jehudi. Edhe Abdullah ibn Selamin e kanë pas bombë për vetë jehudit. Edhe i kanë thënë jehudive, për me aty në shkankon më dop si avam, i kanë thënë kallëzoi u Abdullah se nuk është Muhamedi sa hak. Apo manovrime. Kur ka ardhi ka bë musliman, Allahu xhela ka marr dëshmitar, një wa shahida shahidun minkum wa shahida shahidun minhum, dhe një dëshmitar ka dëshmuar për juve. A kush është dëshmitari? Kush është dëshmitari? Çaj që ka dëshmuar për jehudit, ju ka thonë s'është e qartë që o pejgamber. Kur u bë pejgamber, u bë dëshmitar kundër atyre. Dhe ata i kanë thonë kur u mshefaj, i ka thonë ja Resulullah, kur e ka pranuar Islamin, ka thonë atë mshefna veti për mua. Apo veti për mua kush jam? Sigur sot për shembull. Ti për shumë i thu për njani, i thu për shokin tanë, ose për filan djali në kështë më ratë. Qëfar a? Thotë valla shumë a djali mirë, ma i zoti sa i s'ka. I moral që, mi e duku me kështë më ratë. I falë 5 vakë, leve gjuhi zbanaj. Pse e ndronë kështu? Sepse si ti dhush falët, o musliman, o i devatë qëmë, s'ka hajrë pitina. Shikone që e këndonë. Ka ardhë u kam shemë mas përdes, Abdullah ibn Selami. Edhe për e mësami ka thanë, o i lërzë, që shë njif një Abdullahin? Ka thanë hua Alimina, ibn Alimina. Khajirina, ha? Është hoxha jon, edhe babën e ka pas hoxh, më i miri jon, rregull. Ka thon, çka thuni me pas pranu Islamin ki? ka thonë e adhehu Allah, Zotë e rujt. Për në jehudia dhe Zotë e rujt, mos helbet i ka shku menja mu boj musliman. Abdullah i për e përcel atje, për i dëgjën shka për thotë. Atëherë dur Abdullah i tha, e shedu en la ilaha illallah, e shedu Muhammed Rasulullah. Atëherë shka tha, tha kja konë maj një rand të jonë dhe babën e ka posë një rand. Edhe maj keq i jonë dhe babën e ka posë të keq. Shkëndroj, ata e kuptu dhe zërë, se kjo forcë e jonë atash, i kaloj Muhammed s.a.s. Mo kime, këto men të këtina, intelektuali këtina, intelekti këtina, generaliteti këtina, u boj Muhammed s.a.s. Andaj kur hini omën Khattabin Islam, Ebu Gjelli tha, rungu tash, keqka e kisha forcë temën, na i morë. Andë dhe zërë, muslimani të më gojnë shumë kujdeshëm. Duhet, dhe më, ketë sytë me pas si mi thi njëzit në Islam. Ka mundësi dikush është zhvillu o ba hazër, dhe më ati veç pak vi duhet, kiblen veç mi andruhe. Bahat force muslimanve. Bahat force e musliman. Andaj, umeti, da, pra, nisëm nga lokali, shtrim në bot, në glop, pastaj, edhe ka mundësi një force umeti të është dikush të sedeja, ka më ba musliman, e nesë, Zoti Gjellewala e din. Mirë, a mundët më shtrinje dhe më kaqë? Ja? A mundët më shtrinje dhe më kaqë? Mundët ala më shtrinje. Qish mund më shtrinje dhe ende ma shumë? Kanë thënë djetartë, e shtrinja në zaman në të kaluarën. Qish e shtrinje në zaman? Inë hadhihi ummetukum ummeten wahide. Ademi, Nuhi, Shuaibi, Hudi, Salihu, Ibrahimi, Ishaq, Jakubi, Dawudi, Sulemane, Musa, Isa, Muhammed s.a.s. vi krejt, apo? Këtë janë, do mon, pengamertë tu, umeti jëtë. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, apo, Ebu Bejdem Gjerrah. Këtë janë, umeti jëtë. Ebu Anife, Imam Maliku, Ahmedi, Shafiju, umeti jëtë. Ibn Tejmje, Ibn Kajim, Ekshumerat, Imam Dhehebi, nuk e dhirë. Umeti jëtë. Tani këto ku janë? Si janë? Janë umeti jëtë. Qëka i bje? Ti e di se jenë gjadën e atyre. Vetë më kanë tjep takat. Dikush thot, po, pika jeti të aman. Po i thot, që pak me herët, që këtë u dhe ka hec Ibrahim e sëram, që të aman menja? Po vetë i e, shka ka lidhe, Ibrahim i që këtë u dhe ka hec. E kupton dhe zër, kjo është umeti i lidhë në zaman të kaluarën. Pro kejtë që kanë kalu pi muslimaneve, pi pengamerve, janë vaznit e tu. Janë vaznit e tu. Janë pengamert e tu, alejmu salatu e selam. Këta dush me ndi, dhe zër. Ande këtë një nga ka për shemë, i thojna, qyshve ka mundimu umeti. O dhe zër, nëse në që këtë gjade, ka hec Ibrahimi, edhe Muhammedi s.s. Ta është di se që këtë gjade është ndihmume. Në tako nur. Allah është në nurin. Diku sot po, ku janë njërzit? Pak shumë, 5 miliard andej, apo 6 miliard andej. Hec ka hec Ibrahimi, alejmu salatu e selam. Kjo është në zaman të kaluarën. A mujna me shtrinje dhe më gjatë? Mujna me shtri dhe më gjaldes. Qishë mujna me shtri? Kanë thonë djetarët, umeti në shtrirën e ti kohore në tarnën. Si në tarnën? Njani dhët, ta është s'ka kur gjopë i umetit, Muhammed s.s. Pse s'ka kur gjopë? Qo është tu ja lezën truni, apo? Thotë, tamam, kjo të kaluarën, ketë këto umetin, ta... O, a mundë në tarnën? Mundë dhe në tarnën. Si mundë në tarnën, dhe zë? Po shemë. Për para, musliman, tazojna, baba Ebu Hanifës, baba Imam Shafiju, printe Ahmedi, e kështu më radhë. Ato, me angazhime, normal e kanë po vetën, s'janë asu le masë, kur gjo. Apo, s'janë. Qish me një mu umetin e Muhammedi s'asellë? A ju kujtohet të hanën e kaluar. Kur folëm të fjallë Allahu Gjeli Gjelalu hu, el ene bëshiru hunne, u ebtegu ma ketëve Allahu lekum. Kur Allahu e kështë ndalu një herë, mardhonin time në Ramazan, natën, pasaj e lejoj. Qka tha masi e lejoj? Tha ani, pani mardhoni me gratë e juve, por kërkone prej Allah, a qka ju ka po risk. Cilë jo risk e tham e vladi. Tash, qka mundu dhe zër? Ka mundësi njanin, në kërriz dhe vetin e ka li doktor. Se dhe. Në kërriz dhe vetin e ka li alim. Të më në kërriz dhe zër, më farë. E ka. Êshtë vesh kohë. Apo? A dhe shikovë zër, kitë të forcë Allah u gjelaj, ka dhonë umetit Muhammed s.s. Baba e Ebu Hanifës, baba e Shafiut, baba e Ahmedit, baba e Malikut, që janë konë në gjallar. Që janë konë në gjallar. Që të mërmenjë dhe zë? A e kanë një mu këto umetin e Muhammed s.s. Ma jo? A më një përra mu baba, musliman, tu të katër ti kanë posë baba dhe musliman. Kur dalin para Zotit Gjellit Gjellalu, që ke babeti? Hec. Kur ti vjen e banive me ketë këtë numrat mëdhe vëzër, a ka bo diçka, a s'ka bo? Sa njeri obo, ka bo lutje ati, vesh lutje. Sa njeri Kur'anin a kam su dikujle, hadithin. Sa njeri obo musliman me fjallë të atina. Miliona. Abo. A dare Allah u gjithot ketë tyje për gjelitan. E të një vëzër në atë shërë një jetë të me bo, a dhe shka tha Allah u gjelitan. A një prak një gratë juve, a në banë një jetë. Qëfar një jeti? Me shtri një metin në tardhman. Abo. Ti se bo kur gjo, në regull, kuptimin kur gjo, diçka qka është ma edukshme. O banë një jetë, mu banë ashtë një hoqë për tyje. Një alim për tyje. Një trim për tyje. Një inxinjer për tyje. Një doktor për tyje. Abo. Ajo shtriri o metin dhe zër. Andaj, besimtar nuk duhet me juk shprejsat. Inna Allah e kawi. Thetë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Ketëb Allahu le aghliben. Allahu e ka shkujt, ka me fitu une. E shqiptuar në vëzër? Që shfitën zotë i onë të barë kjo e tëra? Që shfitën? Na e na të lidh me Buanifën. Kur gjohës na lidhë? O më të lidh tjena. Na e na të lidh me Shafijun. Shka të lidh me Shafijun? Shka të lidh? Vallahi njani për neve se di që ishdu këtaj. Muhammed e në selam. Tamam, diku shka ledzu libra, që ishdu këtë Muhammed e selam, ka ngu derse. A e di sak që ishdu këtë Muhammed e selam? Jo. Shka të lidh me ta? Inne hadihi ummetukum. Që kjo ummet i uve? A ne besimtarë dhe zërë kanë forcen me veti. Ku duhet? Vesh me ndes. Me ndes. Me një. Për nga mele e sëllatë e selam ka than, muslimant janë si një trup. Diçka me dhimt, ke trupi jeshtë teki. Abo, ke trupi janë kohë. Po, tash ku o problemi dhe zërë? Dikush ato të analti, offline ato të bërë. Ose s'le. Ski ti thot nevoj mu interesu për atë muslimonin në Evropë që ka halë. Asa ta atje s'kan nevoj mu interesu për tyje. Abo, e umeti Muhammed e sëllat dhe sëllam dhe zërë, forcën e ka me veti. Forcën e ka në besimin se a e lidh një zotë Gjellë Gjellalu, një kible, një pengamber i Allahu Gjellë Gjellalu, një liber e lezojnë, një hadith e besojnë. Abo, andaj, kjo vetëm, dhe mon, me pak angazhim, nga si cëli, a shikoni sa kanë umeti mësa mundësi? Andaj, Muhammed e sëllat dhe sëllam, nuk bëhet kiameti, pa ardhë muslimant, pas i të binë, edhe njëherë, unë fokus, matë mdhejt në botë. E lusë me Allah në që Allah të ndihmojnë muslimat ku dhe që janë. Andë dhe zë kjo është pika që ne kam mërmen djetarët në këtë kontekst. Koha në kam barue, neve në kam bet me folje dhe për si e të regon Allahu Gjellë Gjellalu u forcën. Si e të regon Allahu të bare kjo e tala forcën. Porse kjo ka nevoj për më këthije shumë për ajete, neve për ta përfundue legjeratën dhe të referojmë vetëm ajete. Pro rezumeja dhe zër ta kuptojnë. Pse Allahu zgodet me njëherë? Se zgodet me njëherë. Do t'i referojmë ajeteve kush donë me u këthije. Por rezumja këtire ajeteve që ka patëm me i folë. Dikush dhëtë, pëse së reagon Allahu me njëherë? Kur bëhet zullum, kur shkelët, kur përdhosët, kur mbytë njërës pa fajë, kur burgosën pa fajë. Pëse nuk e ka zonë me njëherë? Shkojtë. Allahu ka një liqë. Ligjë e kumë dhe zënë. Kur të mërinë maja e hasmit, maja. Ska ku mërinë mon, pa ndej, atëherë reagon. Një shembull, ta bim që ta kuptojnë atë pse s'reagon Allahu me njerë. Ta mon në sport, dhe zër. Sporti boks edhe me trejma haram. Për fillim të dojna që më stojt i gush, e pa, pëshe hoxha, po i lejon sporti haram. Sporti murreja, dhe zër, haram. I thujnë mulakeme, murreja është haram. Mirë, po e ilustrojmë sa për me nga se lejo, dhe zër, me mor shembull për një rasi cili ja haram vetë vetin. Si ka arë në hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë Allahu e ngon lexuesin e Kur'anit më shumë dhe më me dëgjim sesa njëri pijatin më shka e ngon këngëtarën. Për më sa nuk ka të leju këngën, po atu ka du, ka një fenomen. Ki po njëri kur ngon këngën. Shpirtin atë, më anal të mit ke. Rakien më anal, a ki po çka thon? Për më sa thot Allahu kur lexoj dikush Kur'an ç'i duhet. E ngon. E ngon Allahu xhelalu ala. Ç'i ngon? Qishë e ngon njani këtu? A ki pa thënë, e adhuroj këta. Hasha. Adhuroj. Ato dali më sanë e thotë, adhuroj së të mi. Kush i e veti adhuroj së të tu? Këtu kush janë ti me të adhuroj? Apo, po si do qo? Më bëkë se e ke pa, kuro dikush, ta zojna nivel. Edhe, ta zojmi parja, po i ditin bot. Edhe i thotë dikush, a mund është me kalzu forcën? E thotë, po, s'ka problem, të kalzojmë. Thot po, bjema një prafërsisht, domthon, që të kem domthon, nxitna për morrej me ta. I thu që hajde ka zonë rrafe që këtë fëmijën. Ja, vës. Së me me të ka, mu i me mitë këta. A e kupton ku a i dhe e lëzër? Dëmonë, për shembol, Shekhu Lishamu të imi e ta mona në botën tjetër. Shekhu Lishamu të imi e, a ke pa të njërë mi thonë, njani ka fola që dikush pi muslimaneve, ka kapu dikon, i bëndë e mija, ka të latë që ka me shkujt liber kundër në ti. Jo, dhe Allah. I bëndë e mija mire me njërës të mdoj. Ka shkujt liber dhëtë villëmore me raziju. Raziju ha, a i ka e botës, s'ka ma të forë caj. Jam pajtu njërzit se, dhe, Shekhu Lishamu të imi e dhëtë, që ki njëri mu paskon në bedi sunetit, nja, i shkon. Së në të kalon këta. Se, thot imam dhe e biu, i ka dhim truni pimenve. Flaka i ka dalë pimenve. Mirë po konë dalash, nga bim. Ta shi pën të imia, pse rukët me këta, po, që tua me kalzu ti sa di, apo dërë. Njani për që imu, ta zojna, do me kalzu, e merë njani klaspar, dhëtë, hetë sa gjithë të kalzoj sa di une. Leje ti këta, shkot të njani shka di, këthu i ti une sa di, apo? Tani, Allah, kjo e sa për shemë, dhe, sa për shemë. Njani do pëse së reagon Allahu më njëherë. Jo se ka plëcu Allah ki kovetin këtë. Allahu gjithë, kër i ka shkartru popet, dhe zërë? Kër kanë thanë, men e sheddu minna kuwa, a ka dikush tash ma i forë se na? Kër të popet thonë, a ka dikush që mundët neve me na mujtë, me na nga dhëni? Allahu gjithë, Allah jep leje. A kuptohë? Kër i ka ndihmu Allahu për nga mbërët? Kër i kanë thanë, a i të nalë, a këna me të vra? Allahu gjithë, Allah ka thanë, atëherë, jep ju afatë. 3 ditë i kini. Mledhënu ikni 4 muni. Apo 3 ditë i kje. Ik 4 munësh. Ta shofëmi tash. E pse? Te e kërsnove tash. Ato tash e kanë mrinë majën, apo? Majën. E ta një pritë. E vezër, kur ti mrinë popojt, apo? Allahu që thot, e mërë në mutrafia fe fese kufia. Në jurnoj në njërzit matë pasur, edhe ishloj në muzhyt në knatësi. Bollok. Fuqi, apo, si së të thotë, e kena ajrin, e kena dejtin, edhe e kena tokën. A ka dikush me na, apo, atëre, vjen lizi, Zotë Gjeli Gjelalu. Tani dhe zërë, kur reagon Allah? Kur reagon? Kur njerëzit të mendojnë se ma nuk më poshtën, zbret lizi, Zotë Gjeli Gjelalu. Shikoni Karunin, ka poshtë me të pare, kur e ka më poshtë Allah? Kur e ka poshtë? E ka mbledhë këtë pasurien, edhe ka dalë të ukrenuën. Apo, ka dalë të ukrenuë. Ka thonë njështë, a ka dikush pare si unë qështë. Apo, që ka thonë Allahu Gjellu? Fe khasef në bihi wa bideri. E atër në e qëllëm tokën, e hangër toka, atë, e pasurin, e shpin, e krejt. Derin kiamet të poshqon. Se, ti, që ka thaj? Tha, kitë këto i kun fitu vetë. Apo, kitë këto i kun bo vetë. E ja mohoj Allahu të fuqien, e mohoj Allahu Gjellë Gjellalu, ja mohoj begatien Zotë Gjellë Gjellalu. Allahu atë erën poshti. Tani këthejmi në këtë dunjave. Filani ban zulum, filani shkel, filani vra, filani mbyt, filani masakron, filani shlon bom bërthamore, kujta di qka. Apo, burgose njës pa faj, ta shloj një laf, ti thu, nuk muj me parafndu se ka thonë këtë fjallë. E thotaj, pse nuk reagojnë Zotë Gjellë Gjellalu? Se s'ka mri kulmi ati. Ku të mri e kulmi, Zotë i reagon. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjë Lejelalu të na tregon ibret të kriminalët ndërsa muslimanët i bashkon. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjë Lejelalu na mundson me kuptue emrin Allahu Xhelal El Qawi. Sa për informacion kush don me u kthie te këta referenca për ta shikuar në surën Fussilet, ajeti 15 Allahu tregon kontekstin, ajeti 15 është ajeti forcës Allahu te bareke ve teala. Sura Muhammed, sura Muhammed ajeti 13. Ajeti 13. Sura Al-Baqara, ajeti 165. Gjithashtu në surën Al-A'raf, dhe kjo shumë e rëndësishme, sura Al-A'raf, ajeti 183. E tregon Allahu Gjellera fortën dhe si funksionon ajo. Dhe në surën Al-Qalam, ajeti 45, Zoti Onë Tebareke ve Teala e tregon si funksionon forca Allahut, kur e lëshon dhe për çfarë urtësi e lëshon. E lutem Allahun te bareke ve teala, që Zoti Onjë Xhelal Xhelalu na mundson me e kuptuar fen Allahut te bareke ve teala. E lutem Allahun te bareke ve teala, që Zoti Onjë Xhelalu ku ja kemi çelluar Allahut, na është problem ku kemi gabuar Allahut, na fala. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.